اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کب گناہ شکنا میں کروں گا یا کب گناہ شکنا میں کروں گا یا کب اے تیرے اللہ بنوں گا یا رب کب اے تیرے اللہ بنوں گا کب گناہ اللہ کب گناہ سیکھنا میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا کب اے میرے اللہ رب کب گناہ کے مرض سے شفا مجھے دل ہوئے مغفور تیرا کیا جائے غم شاد مروں گا یا رب نیک کب نظارے ہوں گے اللہ قبر میں کل محمد کے نظارے ہوں گے اللہ قبر نظارے ہوگے حشر تک کے میں پھر تنہارا ہوگا یا رب حشر تک کے میں پھر تنہارا ہوں رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب دنگ مچھ کبھی مجھ سے تو سہا جا بسیرا ہوگا عبد میں کے اکیلا میں رہوں گا یا رب کر کفن پھا ہلاکت ہوگی

شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو آج ہمارے مدنی چینل کے سلسلے مناجات افطار میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جی ہاں، یہ وہی مبارک سلسلہ ہے کہ جس میں بے شمار عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھ کر عصر اور مغرب کے درمیان اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شیطان سے کے واروں سے بچنے کے لیے روزہ ایک زبردست ڈھال ہے، کہ روزہ دار اگرچہ سو رہا ہے مگر اس کی سانس شیطان کے لیے گویا تلوار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ دار سے شیطان یہ بڑا گھبراتا ہے۔ روزہ بڑی پیاری پیاری عبادت ہے، اور امیر علیہ سنت تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ یہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں تو ویسے فرض ہوتے ہیں روزے مسلمانوں پر، عاقل و بالغ پر، لیکن نفلی روزے جو رکھے جاتے ہیں اس کی عادت بھی بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں اور ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ جو عاشقان روزہ ہیں، جو عبادت کی لذت جنہیں ملتی ہے، تو وہ ان کا تو جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ اس کے دینی و دنیاوی فوائد دونوں بیان فرماتے ہیں۔ دینی فوائد کیا ہیں؟ کہ روزے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، روزے کی برکت سے جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہوتا ہے۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ثواب کیسا ملے گا؟ سبحان اللہ، ذرا تصور باندھیے کہ آج دنیا میں اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی کیا مطلب ہمارا جانا ہو، اور چونکہ ہماری لو پوسٹ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ جناب کوئی اچھی حیثیت والا شخص آیا تو اس کو بڑا مان ملتا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قطار میں لگ کر اپنے بل پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن جس کے اچھے تعلقات ہوئے یا کوئی شخصیت ہوتی ہے تو اس کو جناب وہ ادارے والے ہاتھوں ہاتھ لے کر اندر اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بٹھاتے ہیں۔ تو ہم بھی بڑی حسرت بھری للچائے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یار ہماری حیثیت کتنی کم ہے کہ ہم دھوپ میں جل رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر بڑے مزے سے کھا پی رہا ہے اور ایئر کنڈیشن کے مزے لے رہا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالی کو راضی کرے گا، مثلا روزے ہی رکھ کر جو روزے رکھے گا اس کو کیا برکت ملے گی؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، سبحان اللہ، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے، پس وہ کھائیں گے آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ روزہ داروں کو جنت میں کیسی نعمتیں ملیں گی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے، جھوم جاؤ پیر شریف کا روزہ رکھنے والوں، جھوم جاؤ، دعوت اسلامی کے ماحول کی کیسی برکت ہے کہ یہاں تو ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو فرض روزے نہیں رکھتی، لیکن یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت اور امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ کہ الحمدللہ نفلی روزے رکھنے کا جذبہ مل رہا ہے، سبحان اللہ، کہ روزہ دار کا ہر بال تسبیح کرتا ہے، بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا، اللہ اکبر۔ اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب، پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان سے کھائیں گے، سبحان اللہ۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اے کاش ہمیں ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے کی بھی عادت بنائیں۔ الحمدللہ ماہ ذوالحجہ کے فضائل ہم نے کل بھی الحمدللہ جو سلسلے تھے ان میں فضائل سنے، مدنی چینل پر سلسلے آ ہی رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کی یہ فضیلت یہ فضیلت، تو بہرحال کمر باندھ لیجئے جن جن سے ممکن ہو، شرن کو ایسی رکاوٹ نہ ہو، روزے رکھ کر خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں نصیب فرمائے، امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کر لیں جن جن سے ممکن ہو، کم از کم تین روزے تو رکھی لیں، ماہ حرام ہے یہ، حرمت والے چار ماہ ہیں جس میں ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم اور چوتھا رجب، یہ چار ماہ جو ہے یہ ماہ حرام کہلاتے ہیں، تو اس میں کم از کم تین روزے رکھنے کی، اور ہفتے میں کم از کم مطلب ایک روزہ جسے مدنی نام بھی ہے، اگر ایک روزہ رکھتے ہیں تو کم سے کم چار روزے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے اگر چاہیں تو ذوالحجہ کے عشرے کے نو روزے رکھ لیں، انشاءاللہ یہ برکتیں خوب خوب پائیں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں بنا دے نیک مجھے نیک دل بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دل بنا یا رب مٹا ساری خطائیں میری مٹا

تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا علی محمد. پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.